komfortem po ulubionych posiłkach. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, czwartek, 26 lipca. Jolanta Papak, zapraszam na serwis. Senatorowie pochylają się nad nowelizacją kodeksu wyborczego do Europarlamentu. Sprawa Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym obrażenia odniosła ówczesna premier Szydło, trafi na wokandę. Polacy w Grecji są bezpieczni, zapewnia MSZ. Senatorowie debatują nad nowelizacją kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Przyjęta przez posłów w miniony piątek ustawa przewiduje m.in. zmiany w podziale okręgów wyborczych. Senackiej debacie przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak przebiega dyskusja w Izbie Wyższej Parlamentu? No przede wszystkim senator sprawozdawca Stanisław Gogacz z PiS tłumaczył na początku tej debaty, dlaczego potrzebne są zmiany w ordynacji. Wyjaśnił, że podział Polski na 13 okręgów wyborczych spełnia zarówno wymóg unijnego progu wyborczego, jak i proporcjonalności. Te 13 okręgów uzyskają status okręgu wyborczego i każdy z tych okręgów minimum 3 mandaty otrzyma. Do tej pory było tak, że okręgi wyborcze otrzymywały 2 mandaty, a wcześniej 3 mandaty, czyli że to było wszystko bardzo ruchome. A dużo zastrzeżeń do nowelizacji mają jednak senatorowie Platformy. To szycie okręgów wyborczych pod jedną siłę polityczną, uważa senator PO Tomasz Grodzki. Przyjęcie kodeksu w tej formie polaryzuje, a w zasadzie można powiedzieć odcina małe ugrupowania od w ogóle możliwości zdobycia euromandatu i to nie jest dobrze. Opozycyjni senatorowie w trakcie debaty zgłosili poprawki do nowelizacji. Proponują m.in. podzielenie Polski nie na 13, a na 4 duże, takie zgodne z geograficznym podziałem Polski okręgi. Na głosowanie w sprawie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego odbędzie się prawdopodobnie jutro. Dziękuję, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Sprawa Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym obrażenia odniosła ówczesna premier Beata Szydło, trafi na wokandę. Sąd w Oświęcimiu odrzucił tym samym wniosek prokuratury o warunkowe umorzenie sprawy. Nie czuję się winny tego wszystkiego. Sąd uzna, kto zawinił, mówił dziennikarzom Sebastian K. Zdaję sobie z tego sprawę, że to wszystko się będzie ciągnąć. Będzie to pewnie długi proces, ale jestem cierpliwą osobą. Jedyny minus tego wszystkiego jest, że ludzie, przechodnie czasem nie dają spokoju. Terminu rozpoczęcia procesu jeszcze nie ma. Będzie się toczył przed oświęcimskim sądem. Polacy w Grecji są bezpieczni, zapewnia szef biura prasowego MSZ Artur Lompart. Jak mówił w TVP Info, zagrożeni turyści z Polski zostali przewiezieni poza obszary objęte pożarami. W Grecji trwa ich dogaszanie. W tej chwili wszyscy obywatele polscy, którzy znajdowali się w Grecji, w tych zagrożonych regionach, są bezpieczni. Zostali przewiezieni przez biura podróży do hoteli w innych miastach, które nie były dotknięte pożarami. Też sytuacja w związku z pożarami się unormowała w Grecji. Władze greckie informują już, że te pożary są pod kontrolą. Artur Lompart mówi też o działaniach podejmowanych na miejscu przez MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal ma uruchomiony telefon dyżurny, konsularny, na który można dzwonić. W tej chwili z informacji, które uzyskaliśmy, telefony głównie z Polski dotyczą zapytań, czy w regionie, do którego chce jechać jako turysta, są pożary, jest bezpiecznie. A na stronie Polak za granicą są komunikaty publikowane przez MSZ oraz ostrzeżenia dla turystów. Wśród ofiar pożarów niedaleko Aten są rodziny z dziećmi, w sumie 80 osób, także dwoje Polaków. Matka z synem zatonęli na łodzi w czasie ucieczki przed ogniem. Greckie służby zidentyfikowały ponad 30 ofiar. Od rana osoby, które poszukują swoich bliskich, poddają się testom DNA. Kibice, którzy byli w Rosji w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata, mogą przekraczać rosyjską granicę bez wiz. Taką decyzję podjęła Duma Państwowa. Przepis będzie obowiązywać do końca roku. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zgodę na bezwizowy wjazd do Rosji dostali tylko ci kibice, którzy dysponują tak zwanym paszportem Fan ID. Ustawodawca zaznaczył, że udogodnienia nie obejmują ich krewnych, ale nie wykluczył, iż odpowiednie rozporządzenia w tej sprawie przygotuje resort spraw zagranicznych. Sondaż przeprowadzony wśród zagranicznych kibiców, którzy przyjechali na mundial, wskazuje, że co najmniej 80% z nich chciałoby w tym roku jeszcze raz przyjechać do Rosji. W ocenie szefa Komisji Sportu Michała Dziekciarowa chodzi o prawie milion turystów, którzy zostawią w Rosji pieniądze, co będzie dużym zastrzykiem dla małego i średniego biznesu. Tymczasem niezależni eksperci ostrzegają przed nadmiernym optymizmem. W ich opinii kibice składali deklarację ponownego przyjazdu do Rosji pod wpływem emocji, nie biorąc pod uwagę swoich finansowych możliwości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

taki dzień. Odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Spakuj nas, pojedźmy na hel. Już od lat nie widziałaś mnie. Czuję miłość, tak chcę ci ją dać. Czuję miłość, tak chcę ci ją dać. Czuję miłość, tak chcę ci ją dać. Południk. I pani Anna Olej-Kobus, podróżniczka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ściskam, pozdrawiam. Najlepsze życzenia z okazji wiadomej pani Anno. Dziękuję bardzo i wszystkim Ankom również wszystkiego najlepszego. Ja się dołączam. Proszę powiedzieć, skąd pani wróciła ostatnio? Z jakiej podróży? Pewnie egzotycznej jakiejś, dalekiej? Krótka chwila namysłu. Wcześniejsza, faktycznie daleka, egzotyczna to była Namibia, ale całkiem niedawno nadrabiałam zaległości i odwiedzałam Polskę. Dobrze, ale ta Namibia brzmi tak bardzo właśnie egzotycznie. Może zacznijmy od niej. Ile pani zdjęć przywiozła z Namibii? Ile pani zrobiła tam zdjęć? Dużo, aczkolwiek już nie tak dużo, dlatego że ja regularnie wracam do Namibii pilotując tam grupy, więc już jestem, można powiedzieć, to nie jest tak. Za każdym razem jest coś nowego, coś, co zachwyca, coś, co jest inaczej. Natomiast myślę, że po takim pierwszym momencie, kiedy człowiek się zachłystuje, chce cały ten świat uwiecznić w migawce, potem nadchodzi taki moment, że już się po prostu wybiera. Już nie musimy każdego słonia i jego każdego machnięcia uszami dokumentować, tylko po prostu zaczynamy się zachwycać tym, co widzimy. To ten słoń lepiej, to machnięcie wygląda lepiej w naturze, czy na zdjęciu? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jak mawiają fotografowie, najpiękniejsze zdjęcia są te, których nie zrobiliśmy, bo zostają w naszej pamięci na zawsze. Natomiast czasami udaje się zrobić piękne zdjęcie, które naprawdę zatrzymuje tą chwilę i myślę, że to jest tym, co napędza nas wszystkich w fotografowaniu, że mamy nadzieję, że unieśmiepełnimy jakieś nasze wspomnienie i będziemy mogli do niego wracać i będzie ono tak samo piękne jak wtedy, kiedy je przeżywaliśmy. Problem polega na tym, że zwykle, tak jak pan powiedział, robimy tych zdjęć za dużo, lądują one w komputerze. Nie starcza nam nawet czasem sił, żeby zrobić z nich jakikolwiek album i de facto one kurzą się cyfrowo gdzieś w jakichś chmurach, pozostając tak naprawdę tylko zbiorem pikseli. Może tęsknota do fotografii analogowej ożywa i może to jest bardzo sensowny system fotografowania, jednak by się wtedy lepiej wybierało. Ja myślę, że fotografia analogowa przede wszystkim wymuszała ogromną dyscyplinę, dlatego że rolka miała tylko 36 zdjęć i miało się ich bardzo określoną ilość i trzeba było się zdyscyplinować. A teraz, kiedy nie musimy się ograniczać, możemy te zdjęcia robić ile chcemy, a wymaga to właśnie tej dyscypliny po powrocie, żeby zrobić wybory z tych zdjęć. Nie katować całej rodziny i przyjaciół, wszystkim, co sfotografowaliśmy, tylko pokazywać to, co faktycznie jest najważniejsze. A na to już nam najczęściej potem nie starcza ani czasu, ani siła, ani energii. Był taki wielki fotograf, nazywał się Ansel Adams i on taki miał słynny bumot, który brzmi mniej więcej tak, że 12 fotografii każdego roku to jest wspaniały plon. Coś w tym jest chyba. Tak, podobno Ansel Adams pod koniec swojego życia brał aparat, szedł nad morze i fotografował fale, a do aparatu nie wkładał kliszy, twierdząc, że wtedy zdjęcia są najpiękniejsze, pozostają w jego pamięci. No nie wiedziałem o tym, ale... Ale nie będziemy chyba naszych słuchaczy namawiać aż do takiego śmiałego działania. To pytanie przeżyć czy fotografować jest, ja rozumiem, że ono jest może nadużyciem i jest zero-jedynkowe. No to pewnie jest kwestia proporcji, prawda? I trzeba nad tymi proporcjami się zastanowić. Ja myślę, że zawsze warto tak próbować przeżyć, jednocześnie jednakowoż próbując to jakoś uwiecznić. Natomiast zdecydowanie zachęcałabym wszystkich postanowienia powakacyjne. Wybiorę 20-30 najlepszych zdjęć, wydrukuję je, zrobię sobie z tego mały albumik i to będzie konkret, to będzie wspomnienie, to będzie coś, co na pewno naprawdę zostanie. Bardzo pani dziękuję i mam nadzieję, że pani jeszcze z nami zostanie i jeszcze porozmawiamy za jakieś 40 minut.

kiedy wracałem do zdjęć z wakacji, nie zauważałem, nie dostrzegałem w nich tego, co widziałem przeżywając i będąc w tym miejscu. Także nie mam tego wrażenia powrotu do tej atmosfery i do tych przeżyć, które chciałoby się uwiecznić na zdjęciu. A może to było nudne miejsce po prostu? Nie sądzę, skoro co najmniej 4 razy wracam do tego samego miejsca, w którym jest wszystko, co mnie interesuje i wszystko, co chciałbym mieć. Tak naprawdę. Dziękuję. No to mnie pan zaskoczył, przyznam. Pan Paweł, dzień dobry. Witam pana serdecznie w Trójce. Halo? Dzień dobry. I słucham. Wakacyjne pytanie, wakacyjna odpowiedź. Można to przyrównać do powiedzenia, muzyka w tańcu nie przeszkadza. Odpowiedź jest banalnie prosta. Możemy robić i to, i to. Jedno absolutnie nie wyklucza drugiego. Miłego dnia dla wszystkich. Miłego dnia dla wszystkich. Wie pan co, ale to jeszcze może skomentuję, chociaż może to nie elegancko, bo już pan się rozłączył. Mark Twain, zdaje się, jest autorem takiego stwierdzenia, że jak mamy w ręku młotek, to wszystko wygląda na gwóźdź. I to wcale nie jest takie głupie. Więc jak mamy w ręku aparat albo telefon, który właśnie jest aparatem, no to właściwie, prawda, czy nie? Wymaga to dyscypliny pewnej. No dobrze, i pan Waldemar, dzień dobry. Słucham pana. Dzień dobry, kłaniam się, Waldemar. Jako fotograf amator, który fotografuje od 20 lat na slajdach analogowo, powiem tak, fotografować. Fotografować dlatego, że dobrze wykonane zdjęcie, wspomnienia wracają, wyświetlone na ścianie, na ekranie, w dużym formacie, robią podobne, porównywalne wrażenie, jak obraz widziany na żywo. Tym bardziej, że ja wychodzę z założenia, Hansen Adams mówi, że 12 zdjęć w roku to jest dobry wynik. Potwierdzam to, 12 to już jest dobry wynik. Nie zawsze się udaje te 12 zrobić, często jest mniej. To mi miło. Mimo, że materiału zużywa się znacznie więcej. Dziękuję bardzo. I teraz bardzo. Kto teraz? Aha, pan Adam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Halo? Halo. Jest pan na antenie. Słucham. Kłaniam się panu. Ja też. Panu. Panie redaktorze, w latach 50. sami z kolegami przepłynęliśmy Mazury kajakami, jachtami, później nawet motocyklami, ale to już później. I z tych wypraw zrobiłem kilkaset zdjęć. I w 2005 roku był u mnie mój kuzyn, na stale zamieszkały w Niemczech, pracownik telewizji, pokazał mu te zdjęcia. Tak się mi zachwycił, że zrobił w Berlinie wystawę tych zdjęć. I finał tego był taki, że telewizja przyjechała i porównała te zdjęcia ze stanem obecnym. No wie pan, wyszedł z tego kapitalny film. Także chyba jest ewidentne. I odpoczywać, i fotografować. Bardzo dziękuję. No i jeszcze pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, no takie życie człowieka jest bardzo krótkie. No, dam jeden przykład. 30 tysięcy lat człowiek jest razem z psem. I to przecież, no to jak tak pomyślę, no to co to te 80 czy tam 100 lat, no co to jest? To jest raz. Dwa, że ludzie, którzy na przykład tam, ci starsi ludzie ze wsi i tak dalej, niech wsiądą do jakiegoś samolotu czy tego i tą polską ziemię z góry zobaczą. To przecież z lotu ptaka, no to jest naprawdę piękna sprawa. No to i niech zrobią zdjęcie, czy nie? Oglądać i to zobaczysz, nikt ci tego nie zabierze. Nikt ci tego nie zabierze, będziesz miał do śmierci, będziesz mógł opowiadać. Fotografujesz, kolegów zaprosisz, oglądasz, pospominasz. To jest podstawa, no to jest życie. No. No dobrze, dziękuję panu bardzo. Co za entuzjazm w głosie, podziwiam, gratuluję. I pan Wojciech jeszcze. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Chciałbym się podzielić swoją refleksją. Bardzo jestem ciekaw. Z panem Adamem. To jest moim zdaniem trochę źle postawione pytanie, bo jakby zapytać, czy ktoś lubi wino słodkie, czy czerwone. Można jeszcze napić się wina i pół słodkiego, i pół wytrawnego. Proponuję podzielić to i zrobić sobie część wycieczki dla oglądania, dla zwiedzania, a w niektórych momentach, kiedy ktoś nas zaciekawi, coś nas zaintryguje, jednak to sfotografować. Jestem fotografem koncertowym i mam to samo. Uwielbiam bluesa, uwielbiam muzykę. I co, i fotografowanie momenty, panu nie przeszkadza w tym uwielbianiu, w przeżywaniu koncertu? No właśnie, ale jednak są momenty, kiedy składam aparat, słucham muzyki i są momenty, kiedy zaintryguje mnie postać wokalisty, gitarzysty, perkusisty i wiem, że wtedy muszę zrobić zdjęcia, więc proponuję podzielić. Nigdy nie jest sytuacja czarno-biała. Tak, ja się zgadzam. Oczywiście zdjęcia też są kolorowe najczęściej. I ja wiem, że to pytanie jest czarno-białe. Zgadzam się. Chodzi o proporcje. I teraz dyskutujemy nad tym. Proponuję 30% zdjęć, 70% zwiedzania. Aha, no to ja jestem, ja na 20-80. Ja raczej mam taką miałbym proporcję, albo może nawet 10-90. No i kto jeszcze? Pani Kalina jeszcze jest z nami. Dzień dobry, żeby to nie była seksistowska audycja. Byłam w tym roku na wycieczce do Norwegii. Miałam wrażenie, że podróżuję z oszalałą armią paparazzich. Wszyscy wyskakiwali z autokaru i strzelali kilkaset zdjęć na każdym postoju. Proszę pana, to jakiś obłęd. Mhm. Ja chciałam obejrzeć te fiordy, aparaty, fiordy, wodospady, przyrodę. No, bardzo mi to przeszkadzało. Aha, to... Ja myślę, że przy dzisiejszej ilości zdjęć to tak naprawdę te proporcje to powinny być 1 promil. Aha. Do chęci. Słyszałam, że ludzie przywożą z wypraw po kilkadziesiąt tysięcy zdjęć, a potem nigdy ich nie oglądają. Aha. Dziękuję pani. Bardzo ciekawy głos, bo to też mówi o tym, nie tylko o relacji, powiedzmy, pejzaż i ten, który kto fotografuje, tylko jeszcze są wokół inni ludzie, prawda? To jest bardzo ciekawy głos. I pan Ryszard, prawda? Dzień dobry. Nie, pani Jadwiga najpierw, przepraszam, pani Jadwiga, jest długa kolejka. Dzień dobry, pani Jadwiga. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam podzielić takim moim wspomnieniem, które mogłoby się wydawać przykre, ale z perspektywy tych 30 lat, no chyba nie jest aż tak przykre, a mianowicie miałam szczęście być w Watykanie i byłam w takiej odległości od Jana Pawła, że no było nie sposób nie zrobić zdjęcia, no i oczywiście koleżanka zrobiła kilkanaście zdjęć i mówi do mnie, słuchaj, masz tyle zdjęć z papieżem, byłam tak szczęśliwa, po czym poszłam do fotografa natychmiast wywołać, bo chciałam się podzielić, że ja widziałam papieża, dotykałam, mam go na zdjęciu. I okazało się tak, że niestety, ale koleżanka źle założyła kliszę i nic z tego nie wyszło. Ale przecież wszystko pamiętam, pamiętam jego dotyk, pamiętam jego wygląd. Aha. I zostało mi to w pamięci takiej, no nie chcę powiedzieć fotograficznej, ale w takiej pamięci, która mam zostanie na zawsze. I już dzisiaj nie mam do niej pretensji o tą źle nawiniętą kliszę, bo wtedy jeszcze były aparaty właśnie takie, tak 36 zdjęć, które wydawałyby się no cudowną pamiątką, znaczy byłoby to cudowną pamiątką, ale nie jest. Ale wspomnienia pozostały. Także z tymi zdjęciami jest też tak niejednokrotnie, że my chcemy bardziej dla bliskich, dla tego, żeby się pochwalić. Natomiast przecież w pamięci zostają te obrazy. Dziękuję bardzo. I pan Ryszard, jeśli miał tyle cierpliwości, żeby zaczekać, to mam nadzieję, że jeszcze z nami jest. Dzień dobry. Tak, witam serdecznie. Panie redaktorze, chciałem się podzielić taką refleksją. Otóż w tym roku udało mi się wydać taki album poświęcony historii żeglarstwa. I 2 lata pracowałem nad tą książką i dotyczyło to przede wszystkim, ten album był w dużej mierze, jest oparty na zdjęciach. I ja zachęcam oczywiście wszystkich do tego, żeby zawsze robili zdjęcia, ale żeby też te zdjęcia wywoływali i przede wszystkim je opisywali, bo powiem panu szczerze, największym problemem dla mnie to było właśnie pozyskanie zdjęć ostatnich lat, bo ludzie mają miliony zdjęć w komputerze, to jest tak naprawdę ciężko po nie sięgnąć, ciężko po je wybrać, a z drugiej strony zdjęcia, które odnajdywałem, wie pan, z lat 50., 60. i tak dalej, znowu moim rozmówcom było bardzo ciężko je opisać i przypomnieć sobie, kto na tych zdjęciach był. I myślę, że każdy z nas, mając zdjęcia w swoich albumach rodzinnych, które dostał po mamie, po babci i tak dalej, z czasem nagle mówi, kurczę, na tych zdjęciach są ludzie z mojej rodziny, a ja nawet nie wiem po prostu kto to jest. Dlatego ja zachęcam ludzi do tego zawsze, żeby po pierwsze robili i żeby przede wszystkim opisywali, bo czas szybko jednak mija i po 20, 30, 40 latach nie pamiętamy wielu wydarzeń i zdarzeń. Dziękuję bardzo, cenna. I proszę bardzo, pytanie jest zero-jedynkowe, przeżyć czy fotografować, a tutaj taka rozmaitość poglądów i no bardzo czasami nieoczywistych. Bardzo dziękuję państwu. Posłuchajmy jeszcze wypowiedzi pani Małgorzaty Jeziorny, Stowarzyszenie Podróżników TROP. Zdecydowanie chyba lepiej jednak przeżywać. No fotografować, pewnie, że fajnie jest sobie zrobić zdjęcie czegoś, co jest powiedzmy niespotykane, nie wiem, nawet w całej Europie, czy jest tylko charakterystyczne dla danej części świata. miło jest sobie zrobić jakąś taką grupową fotkę, w zależności czy to jest rodzinna, czy jakaś fotografia, na której uwiecznimy znajomych, czy nawet nieznajomych, no nieważne, to są rzeczy. Najważniejsze jest to, żeby przeżyć, a te miliony zdjęć, jak wszyscy doskonale wiemy, nikt tych zdjęć nie ogląda, po prostu, dlatego, że nie ma na to czasu. A jednak robione zdjęcia kiedyś wcześniej analogowymi aparatami, jak to się teraz tak ładnie nazywa, gdzie było tylko, nie wiem, 36 klatek i ewentualnie jeden zapasowy film jeszcze gdzieś tam w kieszonce, były z rozwagą zrobione i były fajne i też do tego wraca, dlatego że jest to w albumie, jest to na wyciągnięcie ręki, jest to fajne. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. We don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. If you just could see how much I changed, I'm sure przeżyć czy fotografować? Takie jest dzisiejsze pytanie. No rozumiem, zero-jedynkowe, rozumiem, że jest wiele odcieni i proporcji. Ale zapraszam, 7 trójek, południk, @polskieradio.pl i trójka, @polskieradio.pl. Może taki list króciutki najpierw. Bardzo ciekawy, ze wszystkich podróży, bliższych i tych dalekich, wysyłam do siebie samego pocztówki. Nic nie zastąpi tego uczucia, kiedy w erze cyfrowych wspomnień listonosz przynosi namacalną pamiątkę z pięknym zdjęciem. Tak pan Marcin pisze, bardzo ciekawy pomysł. Jest z nami dr Tomasz Kozłowski, socjolog kultury, Kolegium Da Vinci Poznań. Dzień dobry, Tomku. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. To tak. Dzień dobry państwu. to jesteśmy doktorze, redaktorze, czy na ty, tak jak zwykle? Dzień dobry, Darku. No cześć, Tomek. Słuchaj, no i co ty o tym powiesz wszystkim? Bardzo podoba mi się, że są tego rodzaju pomysły, jak ten, który jest przedstawiony właśnie w mailu. Słysząc o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, zastanawiałem się właśnie nad tym, na ile ludzie zdolni są dzisiaj do zrobienia takiego krótkiego, ale wydaje mi się bardzo trudnego już ćwiczenia, które polegałoby na tym, że piszemy pamiętnik z naszego urlopu. Odnoszę wrażenie, że jeszcze jakieś 20-25 lat temu nie byłaby to jakaś szczególna ekwilibrystyka, zrobić sobie dzienniczek tego, co się widziało i po prostu rzetelnie, dzień po dniu spisywać, co widzieliśmy, kogo spotkaliśmy, co przeżyliśmy. I mimo wszystko dzisiaj, jak możemy słyszeć, to już jest dziwny wyjątek. To już jest jakaś aberracja chyba, kiedy ludzie sami sobie wysyłają pocztówki. Ale siłą rzeczy jest to mimo wszystko pewne takie ćwiczenie zaangażowania, ćwiczenie fajnego przeżywania tego, co widzimy, a jednocześnie gwarancja dużej satysfakcji korzystania z tych analogicznych, no już trochę zapomnianych metod. Wydaje mi się, że bardzo podobnie jest dzisiaj z tymi zdjęciami, o których dyskutujemy. Bardzo ciekawa uwaga i pomysł. Dziękuję ci. Aha, no i co? Przepraszam, przerwałem. Mi pobrzmiewa w głowie takie małe memento, które mówi, że telefon przybliża do osób, które są daleko, ale oddala od osób, które są tuż obok. I myślę, że bardzo podobnie może być z telefonem rozumianym jako smartfon, prawda, który również służy do tego, żeby robić mnóstwo zdjęć, kręcić filmy i tak dalej. Że on również oddala nas w pewnym sensie od tych miejsc, w których przebywamy w danej chwili. Siłą rzeczy powoduje, że jesteśmy w tych miejscach trochę mniej obecni, a bardziej skoncentrowani na tym, żeby to miejsce fotografować z każdej strony lub nawet szerować na Facebooku, prawda? Jesteśmy bardziej skoncentrowani na lajkach, na jakiejś informacji zwrotnej od innych naszych znajomych, od innych internautów, zapominając o tym, że w zasadzie nie po to pojechaliśmy na urlop. Także wydaje mi się, że robiąc tak dużą liczbę zdjęć, tracimy coś bardzo ważnego. No tak. Pamiętam, że jeszcze jadąc jakiś czas temu na urlop, wypoczynek, kiedy zabierało się normalny, taki analogowy, można powiedzieć, aparat, no to człowiek brał dwie rolki filmu po 36 zdjęć. Musiał jakoś te rolki obdzielić z tymi doświadczeniami, które wtedy archiwizował. I nikt wtedy nie myślał o tym, że tych rolek i tych zdjęć jest tak mało. Bo musiał wybrać. Tak, kiedy przywoziło się około 70 zdjęć z urlopu, to było całkiem sporo. Natomiast dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że zrobił 3000 zdjęć na urlopie, nikogo to już nie dziwi, ale z drugiej strony te zdjęcia zalegają gdzieś na twardych dyskach, gdzieś w chmurze internetowej. I rzadkie są już chyba takie społeczne sytuacje, w których ludzie umawiają się na wspólne oglądanie zdjęć, albo przychodzi ktoś do nas i mówimy, słuchaj, pokażę ci fajne zdjęcia, które widziałem które zrobiłem na urlopie. I nawet jeżeli coś takiego ma miejsce, to te zdjęcia też przeglądane są bez zaangażowania, no bo jak można przejrzeć 3000 zdjęć w stosunkowo krótkim czasie? No metodą poklatkową w zasadzie, prawda? Prawda. Pięknie powiedziałeś o smartfonie, też się dotyczy to zdjęć, że oddala od bliskich, jak to powiedziałeś? Oddala od bliskich, przybliża do dalekich. Przybliża do osób dalekich, oddala od osób bliskich. No, bardzo ciekawe. No dobrze, dziękuję ci bardzo. To może jeszcze za jakiś kwadrans się połączymy jeszcze na finał. Dobrze? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tomasz Kozłowski, socjolog kultury, Kolegium Da Vinci, Poznań. czy uwierzysz mi? Czy uwierzysz mi? To był ten moment, na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Były starania i uniesienia, i gorzkie słowa na do widzenia. Były starania i uniesienia, i gorzkie słowa na do widzenia. Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Południk. Zastanawiamy się z Agnieszką Łukasiewicz, która jest realizatorką tego programu i nie tylko. Czy ona mu wybaczy ta z piosenki, jak państwu się wydaje? Nie mamy tutaj jasności. A właściwie jednak może wróćmy do tego pytania głównego. Przeżyć czy fotografować? Ciekawy list najpierw może. Przeżyć czy fotografować? Sfotografować z serii Gra Słów. I tu się pan uśmiecha. Czy fotografowanie jest tak niebezpiecznym zajęciem, że można go nie przeżyć? Mateusz, no pewnie, że tak. To już nie, no, te selfie robione gdzieś tam nad przepaścią, prawda? No, ale zostawmy może ten temat i mówmy bardziej w sensie i troszeczkę może nie tak dosłownym. Panie Wojciechu, dzień dobry, witam w Trójce i zapraszam i słucham. Witam, bardzo mi przyjemnie się zadzwoniłem. Bardzo się cieszę, że dzwonię akurat nie. Moja rozmowa jest nagrywana tuż po moim koledze Tomku, który również jest ratownikiem górskim. Więc skromny człowiek, który tego nie podkreślił. Tego nie wiedziałem. No, ja po 42 latach będąc ratownikiem widziałem przedziwne rzeczy, przedziwne fotografie. Sam robiłem zdjęcia, których mam bardzo dużo. Ale najciekawsze zdjęcia zawsze, do których wracam z przyjemnością przy jakichś opowieściach, to są te, które zostały rzeczywiście wydrukowane, czyli wywołane u fotografa filmy i mają swoją wartość. Wszystkie zdjęcia elektroniczne to są właśnie pstrykacze, które na dzień dzisiejszy obserwuję, nie patrząc co, gdzie, klepią, bądź bez ograniczeń, które dla mnie nie mają żadnej wartości. Ja też akurat nie robię dzisiaj zdjęcia też elektroniczne, ale staram się to sortować. Natomiast chcę mówić o rzeczy takiej, że te zdjęcia stare, które się wyciąga, z ludźmi, których już nie ma, przy tych zdjęciach można opowiadać legendy, co było, jak było i tło oddaje naturę. Natomiast zrobienie takich zdjęć na siłę, tu byłem, tam byłem, to zobaczyłem w 15 minut, już mam dokumentację, możemy wracać. No to troszeczkę jest troszkę pogmatwane i pogubione. Tak, pogubione. To jest chyba klucz do tej wypowiedzi. Też chyba w wielu tych wypowiedziach państwa jest ten ton, żeby to nie było pogubione, tylko żeby był jakiś porządek i wartość w tym, co robimy. Nie tylko akurat fotografując. Pan Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry, witam Trójkę, wierny słuchacz. Bardzo mam miło. Taką uwagę. Trzeba robić zdjęcia, warto robić zdjęcia, warto przeżywać te przygody, te wyjazdy, te wakacje, na których jesteśmy. Oczywiście są warunki. Robienie zdjęć, warunek numer jeden dla mnie, robię te zdjęcia dla siebie. Nie po to, żeby pokazywać znajomym, rodzinie, zanudzać ich tysiącami zdjęć, bo to nie jest ciekawe dla nikogo. Robię te zdjęcia dla siebie i często z żoną oglądając katalogi zdjęć z jakichś wyjazdów, to powiem tak, to jest też odświeżacz pamięci, bo kto po 5 latach, będąc gdzieś 2 tygodnie na wakacjach, potrafi opowiedzieć o połowie rzeczy, które widział, które przeżył, oglądając te zdjęcia, przypominamy sobie wiele różnych szczegółów, wiele różnych rzeczy, różnych śmiesznych historii, od których zapomnieliśmy. I to jest czasami takie pomocne, że nawet zastanawiając się, a kiedy to było, jak byliśmy tam i tam, to nie potrafimy powiedzieć, szukamy po katalogach, aha, to było wtedy i wtedy. I te zdjęcia dla własnego, prywatnego użytku są jak najbardziej potrzebne. Warunek jest drugi, te zdjęcia, zrobienie zdjęcia, nie można być w jednym miejscu 10 minut, napstrykać zdjęć i iść dalej, bo to jest cecha wycieczek takich objazdowych, gdzie jest najwięcej punktów programu. Jeżeli usiądziemy, wypijemy kawę, wypijemy lampkę wina czy piwo, popatrzymy, wczujemy się w klimat danego miejsca, to potrafimy zrobić fajne zdjęcia, nietypowe, nie takie folderowe, nie podpubliczne, a przeżywać to się z tym samym wiąże. No, trzeba w tym miejscu trochę poprzebywać, trochę popatrzeć, trochę pokontemplować i zdjęcia temu nie przeszkadzają. Często jest tak, że to przy powrocie czytamy o miejscach, gdzie byliśmy, dowiadujemy się pewnych rzeczy i potem się okazuje, że no mamy je na zdjęciach, ale nie zwróciliśmy na to uwagi. Ale co z tego? Także to jedno drugiemu nie przeszkadza. Tak. Nie można zero-jedynkowo. Bo tak, ja się zgadzam z panem. Oczywiście. Ja bym nie potrafił wybrać. Oczywiście tak, ale pan bardzo trafnie, mi się ten sposób myślenia podoba. No chodzi o warunki, czyli pytanie. No dobrze, ale to zależy jak. No i pan Dariusz teraz. Dzień dobry panu, halo? O, miło, dzień dobry, Darek z Gdańska z tej strony. Darek z Warszawy, dzień dobry. Na początku, jeżeli można, chciałbym żonę Danutkę Wspaniałą pozdrowić, jeżeli słuchamy, jesteśmy wiernymi słuchaczami Trójki. Bardzo mi miło. Natomiast, no tak jak fajnie powiedział akurat mój przedrozmówca, tak, jeżeli tak można powiedzieć, że właśnie, no nieważne, najważniejsze to jest przeżyć przede wszystkim, no bo jeżeli przeżyjemy, to też będziemy mieli co wspominać, oglądając zdjęcia. Jeżeli nie przeżyjemy, no to ewentualnie dla potomnych zostanie to, co zostało na tych zdjęciach uwiecznione. Natomiast, no tak jak wszystko w życiu, przede wszystkim wszystko robić z głową. I zdjęcia tak samo, bez względu na to, czy to jest klisza, czy to jest aparat cyfrowy, pstrykane nie wiadomo ile razy, no ale to zawsze to jest pamiątka. Pozdrawiam pana i żonę Danutę. I pan Tomasz, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Praktycznie wszystko zostało powiedziane w tej audycji. Nie, no coś pan jeszcze dla siebie na pewno znajdzie. Zgadzam się z tym, że najpiękniejsze zdjęcia są właśnie te w starych albumach. Moje z dzieciństwa, gdzie jest, nie wiem, jedno, dwa zdjęcia z roczku czy z komunii. To jest wspaniałe, do tego, tak jak mówi przedrozmówcy, można ułożyć niesamowite opowieści, tak? Opowiedzieć, co to zdjęcie przedstawiało. Ja mam najfajniejsze właśnie zdjęcia, dopóki nie kupiłem aparatu cyfrowego i się zaczęło robić masówka, tak? 1000 zdjęć z urlopu i aparat sprzedałem. Aha. Sprzedałem aparat i kupując w ogóle, sprzedawca powiedział, że na 1000 zdjęć zrobisz jedno fajne. I to jest prawda. Sprzedałem aparat, dzisiaj jestem na wakacjach, robię jakieś jedno zdjęcie, dwa na pamiątkę. Nawet z telefonem, smartfonem i to wystarcza i to jest super. Współczuję ludziom, którzy idą i wszystkie widoki, wszystko oglądają przez ten mały ekran. Żona trzyma dziecko za rękę, a mężczyzna, mąż idzie i wszystko przez ten mały ekran. On nie widzi nic, on nic nie wie z tej wakacji. A później katowanie rodziny po powrocie, żeby wszyscy oglądali, żeby przejrzeli 1000 zdjęć, żeby oglądali te filmiki w bardzo kiepskiej jakości. To jest słabe. Dzisiaj chcąc pokazać komuś, nie wiem, jakąś górę czy jakieś jezioro, można wejść w internet i pokazać. A my to po prostu przeżyjmy. Tak samo imprezy, bo tu poruszyliśmy tylko temat wakacji, ale weźmy nawet jakieś imprezę rodzinną, wesele, cokolwiek. Współczuję tym ludziom, którzy zamiast bawić się, tańczyć, przeżywać, to oni chodzą z aparatem i robią zdjęcia. Ja wolę z imprezy dostać jedno zdjęcie od profesjonalnego fotografa, który był wynajęty. Fajne, niż biegać z aparatem między gośćmi i zamiast bawić się, tańczyć, przeżywać tą imprezę, robić jakieś reportaże, które tak naprawdę są później bardzo miernej jakości. Dziękuję panie Tomaszu. Dziękuję. Zaczął pan, jak przypomnę, no właściwie ja to już nie wiem co powiedzieć, bo wszystko zostało powiedziane. Co za skromność. Krzysztof Piasecki, satyryk. Jak satyryk mówi, to nie wiadomo, czy tak naprawdę, czy kpi, no ale posłuchajmy, no chyba jednak nie kpi. W ogóle prawie nie robię zdjęć, tym bardziej, że często jeżdżę w miejsca, gdzie już byłem, bo to już tak się z wiekiem robi. A zwłaszcza fantastycznie jest to, może nie dotyczy wakacji letnich, natomiast wakacje narciarskie, to wszystkie zdjęcia, absolutnie wszystkie, wszystkich ludzi wyglądają dokładnie tak samo. Siedzi grupa narciarzy i pije piwo. Nikt nie robi na stoku, bo wtedy mu szkoda się zatrzymywać. Nikt nie robi gdziekolwiek indziej, tylko wtedy, kiedy jest przerwa na piwo. Kiedyś, za moich młodych lat, były aparaty, co trzeba było film do środka włożyć i on miał 36 zdjęć. Jak się już zrobiło 34, no to było wiadomo, że dwa zdjęcia jeszcze zostały i to trzeba było oszczędzać. Teraz można zrobić 5000, nikt tego nie ogląda, a wtedy oglądało się raz, jak się odbierało od fotografa wywołane zdjęcia. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me when I'm gone. Aha, when I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz, choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz, wszystko jest jak było. Mówisz, nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd. Aha. Gdy odejdę stąd. Południk. Wyniki naszej sondy są takie. Przeżyj to sam 79, a fotografu i 21. No mniej więcej tak to wygląda. I teraz może jeszcze porozmawiajmy, to będzie wielki finał, z panią Anną Olejkobus, ponownie podróżniczką, i z doktorem Tomaszem Kozłowskim, socjologiem kultury. Bo ja rozumiem, że to pytanie zadane zostało tak, no, prowokacyjnie, przeżyj, czy z fotografu, i że to jest rozłączne. To nie musi być rozłączne. Państwo dzisiaj bardzo, no, wielokrotnie o tym mówili, powtarzali ten motyw, na różny sposób wyrażali tę prawdę. To może jeszcze coś na koniec od siebie, jak to powiadają w tym temacie. Pani Anno. A myślę, że mogę dać jeszcze jedną dobrą radę, która powinna się przydać. Mianowicie, jak już fotografujemy, to róbmy kopię tych zdjęć. Dlatego, że nic tak nie boli jak utrata zdjęć, do których już się przywiązaliśmy, nawet jeżeli nie zamierzaliśmy tak naprawdę nigdy do nich zaglądać. A wielu fotografów opowiadało, że kiedy ukradziono im aparat, nie myśleli o tym, że stratę ponieśli materialną, ale największą stratą były właśnie te zdjęcia, które razem z tym aparatem zginęły. Mhm. Ale to znowu jest taka uwaga w stronę, nadaj jakiś porządek temu, co robisz, prawda? A myślę, że to generalnie w naszym życiu za dużo jest czasami chaosu i bałaganu i dobrze jest to wszystko porządkować, nie tylko zdjęcia. Dziękuję i raz jeszcze wszystkiego dobrego w tym uroczystym dla pani i nie tylko dla pani dniu, pani Anno. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i doktor Tomasz Kozłowski. Tomku, jeszcze na koniec twoja uwaga. To ja też mam taką dobrą radę. Przeprowadzano kiedyś bardzo interesujący eksperyment na ludziach, którzy korzystali z komputera. Mieli oni zapamiętać tekst. Jedna grupa była poinformowana, że ten tekst jest bezpieczny na dysku, jest dosejwowany, nic z nim się nie stanie, natomiast drugiej grupie powiedziano, że po przeczytaniu on po prostu zniknie. Aha. Na zawsze. Okazało się, że ci, którzy byli poinformowani, że ten tekst znika, zapamiętali go o wiele lepiej niż ci, którzy wiedzieli, że ten tekst będzie bezpiecznie zachowany. W związku z czym stąd płynie taka nauka, że o wiele lepiej, o wiele bardziej angażujemy się w rzeczy, które są trochę bardziej ulotne, o których wiemy, że możemy po prostu już ich tak szybko, tak prędko nie doświadczyć. To po prostu nasz umysł daje nam tutaj taką mądrą lekcję, że czasem mniej znaczy więcej. Studentom też czasem mówię, jeżeli chcecie się dobrze nauczyć na egzamin, to przeczytajcie notatki raz, a potem je spalcie. To o wiele lepiej, niż gdyby po prostu czytać je wielokrotnie. I sądzę, że ze zdjęciami może być podobnie. Zróbmy sobie taki mały eksperyment i ograniczmy liczbę zdjęć, które będziemy robić podczas naszego urlopu, na przykład do 100. I gwarantuję, że po przyjeździe odniesiemy wrażenie, że byliśmy w tym miejscu znacznie bardziej obecni. Że nasze wrażenia, nasze wspomnienia, emocje są o wiele